الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بزرگوار دوستو کسی چیز کا فائدہ آدمی تب حاصل کرتا ہے جب آدمی اس کو پہچانتا ہے اور پہچانے نہیں تو اس کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تمہیں ہزار ہزار روپے کے مسئلے میں سکھا رہا ہوں, بڑے خوش ہوئے. تو ایک طالب علم جو ہے وہ بازار گیا, جوتا اس کا ٹوٹا ہوا تھا, اور اس نے موچی سے کہا کہ میرے جوتے کی سلائی کر دو. موچی نے کہا کیا دو گے؟ تو اس نے کہا آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں. اس نے کہا آپ مسئلہ اپنے پاس رکھیں, ہمیں تو دعانے دیں. تو اس کو بڑا افسوس ہوا طالب علم کو, یا اللہ استاد صاحب تو کہہ رہے تھے کہ ہزار ہزار روپے کے مسئلے ہیں اور یہاں مسئلے پر جوتا بھی نہیں سیا جاتا. وہ دل برداشتہ ہو کر واپس آیا تو اس نے استاد صاحب کے سامنے تذکرہ کیا, تم نے اس کو ایک قیمتی ہیرا دیا کہ یہ لے کر بازار جاؤ. تو وہ جو بازار گیا بیر لینے والی بیر بیچنے والی عورت کے پاس کیا, تو اس نے کہا چمکدار پتھر ہے لیکن ہمارے کس کام کا ہے, تو میں اس کے بدلے بیر نہیں دے سکتی. جب جانے لگا اس نے کہا چلو میرا چھوٹا بچہ ہے اس کے ساتھ کھیلے گا, تو آپ ایک مٹھی بھر بیر لے لیں. تو افسار صاحب نے کہا تھا کہ یہ بیچنا نہیں ہے اسے. خیر وہاں سے پھر وہ صرافہ بازار گیا جہاں سونا چاندی ہیرے جواہرات بکتے ہیں. تو وہاں پر اس نے جو سامنے کیا شراب کے, تو اس نے پہلے اس کو دیکھا وہ پنی سے, اور پھر کہا برخوردار کہاں سے چوری کیا ہے. اس کے ہیلو اس کے حلیے وغیرہ کو دیکھ کر اس کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے یہ ہیرا. اور کما تو یہ سکتا نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہیں سے چرایا ہی ہوگا. تو اس نے کہا چرایا نہیں جی, یہ ہمیں امام صاحب نے استاد صاحب نے یہ دیا. تھا کہا اچھا ان کا ہو سکتا ہے. حضرت امام حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت مالداری نصیب فرمائی تھی, تو اس زمانے میں خز کپڑے کا کارخانہ ریشمی کپڑے کا, اور ان کے یعنی کئی شہروں میں ان کے اس کے تھے کارندے, ان کے وہ مراکز وہ کیا کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن سینٹر تھے, مراکز تھے اور کارندے تھے ان کے. میں نے کہا ہاں ان کا ہو سکتا ہے. تو اس نے وہ دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ تو ایسا چم بازار والے لوگ خرید نہیں سکتے, اگر بیچنا بھی ہو تو اس کو بادشاہ خرید سکتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک. تو جب واپس آ گئے تو شاگرد نے آلات سنائے, تو استاد صاحب نے سمجھایا کہ کسی چیز کی قدر جو ہے وہ اس کو پہچاننے والا کر سکتے, قدر زرگر قدر زر زرگر شناست یا شناست جوہری. سونے کی قدر جو ہے یہ زرگر پہچانتا ہے, ہاں جی. اور جواہرات کی قدر یہ جوہری پہچانتا ہے. کہ کسی بادشاہ نے یہود پر حملہ کیا تو اس وقت یہود جو تھے یہ صحیح دین پر تھے, تو اس نے بالکل ان کا خاتمہ کر دیا اور اپنے بھاگے سب کچھ چھوڑ چھاڑ. تو کسی آدمی ہیرے جواہر سونا چاندی اور چیز جس پر زندگی گزر سکتی تھی وہ اس نے اٹھایا بھاگا. تو یہود کا کوئی نیک عالم تھا, وہ اس نے کوئی چیز نہیں لی, کو تورات لے کر بھاگا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں اسی چیز کو لے کر بھاگ رہا ہوں, ساتھ لے رہا ہوں کہ اگر یہ باقی رہ گئی تو یہود باقی رہ جائیں گے, اور اگر یہ باقی نہ رہی تو یہود باقی نہیں رہ سکتے. یعنی سب قیمتی چیزوں سے اور سب ضرور کی چیزوں سے بڑھ کر جو ہے وہ یہ چیز ہے, اگر یہ باقی رہ گئی تو پھر ہم باقی رہ جائیں گے, یہ باقی نہ رہی تو ہم باقی نہیں رہ سکتے. تو خیر یہ پہچان ہے, اور ہم آپ زندگی میں دیکھیں تو پہچان ہی کام کرتی ہے جی. آپ لوگ ہیں نا, پہچان ہی کاؤنٹ کرتی ہے جی. ہاں جی, سونے والا سونے کی پہچان پیدا کرتا ہے اس پر کما رہا ہے, ہیرے والا ہیرے کی پہچان پیدا کرتا ہے اس پر کما رہا ہے. احمد خان صاحب بیٹھے سامنے جی, گاؤں سے آئے, کس کو پتا ہے کہ اگر جو آج کی تاریخ میں بوئے جائے تو فصل نہیں دیں گے, اور جب 15 سمر کے بعد اسو شروع ہو جائے گا پھر بوئیں تو فصل دیں گے. تو اس کو پہچان ہے, اس کی کب بونا ہے کب کاٹنا ہے پانی کب دینا ہے. کہ جوار کاش جب کی جاتی ہے تو اس کے جب 3 پتے ہو جائیں تو پھر پانی دیں اس کو. ہاں جی, پھر پانی جاتی کہ پتے سے پہلے 2 پتے ہوں گے پھر 3 پتے ہوں گے, جب 3 پتے اس کے ہو جائیں تو پھر کھیت کو پانی دیں, تو یہ پانی اس کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. تو پہچان ہے اس کی, اس پہچان پر یہ زیادہ زیادہ فوائد حاصل کر رہا ہے. اور ڈاکٹر نے تربیت دی اپنے کانوں کو آنکھوں کو. سامنے سے مریض آتا ہے وہ کہتا ہے یہ گردے کا مریض ہے, 50% گردہ اس کا ختم ہو گیا ہے, دیکھتے ہی کہتا ہے کوئی کشے بزرگی ہے اس کو نہیں. علامات ہیں اس پر, ان علامات سے جانتے ہیں کہ 50% گردہ تباہ ہو چکا ہے, 50% باقی ہے. تو آنکھ کی تربیت اس کی ہوئی, کان کی تربیت ہوئی ہے, آواز کو پہچانتا ہے کہ فلانی آواز جب مشین میں آئے دوربین میں سٹیتھوسکوپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبان سے, دوربین یہ دوربین دیہاتی لوگ کہتے ہیں دوربین ہے, اچھا دوربین نہ لگوا لے ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب دوربین نہ لگوا لے. تو آئے شہر کے ڈاکٹر صاحب, تو اس دوربین یہاں ہوتی تھی اور ہر ایک جگہ پر لگا, کوئی کہتا یہاں پر تھا گھٹنے پر تو گھٹنے پر لگاتے تھے, جی کوئی سر میں درد ہے سر پر لگاتے تھے, اور یہاں پر کانوں میں نہیں ہوتی. تو کسی آدمی نے کہا کہ کیا چیز آ ہوگرے کانوں میں نہیں لگائی تم نے, تو اس نے کہا پرے ایک دفعہ تجربہ شروع ہو جائے. کیا تجربہ ہے؟ تجربہ پر فیصلہ ہوتا ہے. کیا فیصلہ جو ہے تجربے پر ہو رہا. تو خیر اس نے کانوں کی تربیت کی ہے, کانوں میں پہچان پیدا کی ہے نا, شوں شوں کی آواز کو وہ دیکھتا ہے کس طرح کا شوں شوں ہوا, پھیپھڑے کی بیماری ہے, اس طرح کا ہوا تو دل کی بیماری ہے, اندروں کی ایسی آواز ہوئی تو یہ بیماری ہے, ایسی آواز ہوئی تو یہ بیماری ہے. آپریشن کے بعد اندروں پر دوربین رکھتے ہیں جی, تو ایک دن رکھتا ہے کہتا ہے کچھ بھی دکھاؤ پیو نہیں, نلکی پڑی رہے اور رقص ہے وہ گزار جائے گی. دوسرے دن پھر کہتا ہے کچھ بھی نہیں, تیسرے دن دوربین لگاتا ہے کہتا ہے آج سے کہوا شروع کر دو. تو فہیم صاحب کس دن کہوے کا کہا کرتا ہے؟ ہاں جی, نہ وہ آواز کو کیا کہتی ہے, جب کڑ کڑ کی آواز شروع ہو جائے تو کہتا ہے اندروں کی حرکت بحال ہو گئی, کڑ کڑ کی آواز شروع ہو گئی اندروں کی حرکت بحال ہو گئی, لہٰذا آپ کا ہوا وغیرہ یہ کھائے. یہ تو یہ پہچان ہے. ہمارے قیصر صاحب نے اعلان کیا تھا نا معرفت اور پہچان اور یقین اور توحید, یہ باتیں بیان کی تھی. پہچان تو پہچان سے ہی شروع کر دی بات تھی, کیونکہ مسئلہ اٹکا ہوا پہچان کی جگہ پر ہے. مانتا آدمی ہے اللہ کو, مانتا ہے آدمی, مانتا ہے تو امریکہ والے بھی ہیں. ہاں جی ڈالر کے اوپر کیا لکھا ہو رہا ہے, ان گارڈ وی ٹرسٹ. ہاں جی یہ لکھا نا, ان گارڈ وی ٹرسٹ. ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں, اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. کس چیز کا بھروسہ رکھتے ہیں جی, کہ کمیونزم کا نظام جو کہ اللہ کو نہیں مانتا ہے تو اس کے مقابلے میں ایک سلوگن چاہیے. یعنی سلوگن کسے کہتے ہیں جی نثار صاحب؟ یعنی سلوگن کا کیا مانا, ہمارے برخورداران بیچ میں ایسے ہوتے ہیں. سلوگن کسے کہتے ہیں جی؟ جس سے پوچھو بتا رہے جی. ہاں جی دیکھے نا, میں نے نثار کا نام لیا تھا, نثار نثار صاحب بولے جی نارا یار ماشاء اللہ. وہ بعض اوقات میں کسی لفظ کا معنی پوچھے کرتا ہوں تو ساتھی کیا سکھا بات کیا آپ کو پتا ہوگا جی. تو کمیونزم کے اللہ کی ذات کے انکار کے نظام کے مقابلے میں ایک نعرہ چاہیے تھا, اور نعرہ ایسا ہو کہ جو ہر وقت ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں اور دنیا میں پھیلا ہوا ہو, اور داڑھیوں کو ہر وقت جو ہے وہ پنچ کر رہا ہے, ریٹائر کر رہا ہے, اور نوٹ کی شکل بند کر لیا کہ ان گارڈ بھی ٹرسٹ. تو اللہ کی اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے ہیں. اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے. اور اللہ کی کیوں نہیں مانتے ہیں؟ کہ اللہ کو پہچانتے نہیں. ہمارے ایک بزرگ مثال دے رہے تھے کہ ایسی مثال ہے جیسے بوڑھا دادا جان ہو جو کسی کام کے نہیں رہے, تو وہ بیدل کرنا چاہے محلے میں تو ساری برادری بیٹے پوتے سب ہنسنے چڑھا کر آ جاتے ہیں سب لڑنے کے لیے. میں کو کوئی کام کرنے کے کہیں تو کوئی بھی نہیں مانتا, کہتے ہیں سٹھائے ہوئے بوڑھے ہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحبان کے سینائل ڈیمنشیا, پرانی محاورے میں کہا تھا سٹھیا ہوا, کہ ڈیمنشیا کا مریض ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, مانتا اس کی کوئی نہیں. تو اللہ کو ماننا تو قرآن کو کہتا ہے کفار کے بارے میں, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا, سورج چاند کو کس نے مسخر کیا, تو یہ کہیں گے اللہ نے کیا. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, پھنستے ہیں جب سمندر میں اور ڈوبنے کے ان کے حالات ہوتے ہیں, تو اس وقت یہ قریش بھی کہتے ہیں سب بتوں کو چھوڑ کر اللہ کو پکارا, بالکل خالص اور یکسو ہو کر. آگے کس طرح جب آ جاتے ہیں کنارے پر, فلما نجاہم من البر, کنارے پر جا رہے ہیں کے بعد پھر صاحب بھول بار کا سب چھوڑے. تو مانتا آدمی جو نہیں ہے, انسان عمل پر جو نہیں آ رہا, اس کی دو وجہ میں آپ سرچ کروں, دو وجہ, ایک اللہ کی پہچان نہ ہونا اور ایک عادت نہ ہونا. پہچان اور عادت دونوں پر بات کریں گے, یہ دونوں بس کوتے ہیں. پہچان نہ ہونا, عادت نہ ہونا. جب تک آپ کسی مثلا کوئی آدمی ہے, ہم مختلف محکمہ میں کام کرتے ہیں, کوئی آدمی آ جائے وہ کوئی کھڑی سخت کڑوی کسیلی باتیں مجھ سے کیا کہ یہ کرو وہ کرو, یہ کون آئے نارا پر سوکھتے ہیں, اور پھر وہ ہے تو کچھ دیر کے بعد کہے کہ میں آپ کے محکمے کا سیکرٹری ہوں جی, تو فوراً انسان کے رویے ایٹیچیوڈ ہیں بس تبدیلی آ جائے گی. کیوں؟ جب اس نے پہچان لیا اور پہچاننے کے بعد دفعتاً اس کے ساتھ کیا مفاد متعلق ہے اور کیا مضرتیں متعلق ہیں، وہ کیا فائدے ہیں جو اس سے مل سکتے ہیں، وہ کیا ضرر ہیں جو وہ پہنچا سکتا ہے، وہ کیا فائدے ہیں جو وہ روک سکتا ہے، اور وہ کیا مضرتیں ہیں جن کو ہٹا سکتا ہے. یہ فوراً آدمی کے سامنے آ جاتی ہے بات، اور جو فوراً سامنے بات آ گئی تو ابھی تو یہ اس کی قریب کسی لی باتوں کو کا روکھا جواب دے رہا تھا، فوراً نرم ہو جائے، مسکراتے ہوئے بات کرنے لگ جائے گی، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے، اس سے کیا مل سکتا ہے اور کیا رک سکتا ہے، سارا اس کے سامنے آ گیا. تو پہچان اس کے سامنے آ گئی، اس نے اس کو اس کا مطیع اور تابع دار بنا دیا. یہ دکاندار ہوتے ہیں نا، ہمارے دکاندار دوست ہیں، ایک گاہک آ کر کھڑا ہوتا ہے، کہتا فلانی چیز ہے جی، تو اس کو دیکھنے میں کہتے ہیں نہیں ہے جی، اگر جو ہوتی ہے اس کے پاس. اور دوسرا گاہک آ کر کھڑا ہوتا ہے، آئیے جی تشریف لائیے جی، اعلیٰ جی بوتل پلاؤ اس کو جی. ان کو کشف ہوتا ہے دکان اور بیٹھ کر. تو یہ شہر والے سے پوچھو نا، شاہ جی صاحب آ سڑائی دے دم اچھا لو ادا دور لو، تو کہتا ہے آ خالصے والا ہو، خالصہ ایک علاقہ یہاں سے، کیا آدھا گھنٹہ میرا مغز کھائے گا، 50 روپے کا سودا لے گا جی، اور میرے 4 گاہکوں کو خفا کرے گا. اور دوسرا آدمی جو ہے نا، اس کے جیب میں 5,000 روپے ہیں، اور سے دو باتیں کرنی ہیں جی، اور آسیا گیٹ کا فلانا آدمی ہے یہ، اور اس نے 5,000 کا سودا خریدنا ہے جس میں جو ہے تو 750 ہمارا فائدہ ہے، ہم اس پر کیوں وقت ضائع کریں. کیسے صاحب کہا کرتا ہے، بعض کسان صاحب تو سڑا ہوا تھا، سڑا لفٹ نہ ہو تو کہ بعض آدمی اس طرح پوچھتے ہی نہیں ہو، اور بعض بڑی آؤ بکرے تو میں سے کہا کرتا ہوں کہ دکاندار اپنا جو ہے تو وہ دیکھتا ہے، بکری دیکھتا ہے بھائی، جہاں بکری کے حالات نہ ہو تو ہم تو اپنا وقت ضائع نہیں کرتے کہ بکری ہونے کے حالات نہ ہو، جہاں سے ہمیں کچھ ملتا ہے اندازہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کا اللہ کا تعلق پیدا ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے تو ہم وہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اپنا وقت انویسٹ کرتے ہیں، ہمارا اس پر کمیشن لگتا ہے. اور جہاں اس کی توقع نہ ہو تو ہم اپنا وقت کیوں ضائع کریں. تو خیر، ان دکانداروں کی پہچان معرفت کے بارے میں تذکرہ ہوا کہ وہ اپنے گاہک کو پہچانتے ہیں، پرس پر وہ کماتے ہیں، ان کو حاصل ہوتا ہے، اور اسی پر کاروبار چمکتا ہے. جو آدمی یہ اسسمنٹ ٹھیک نہیں کر سکتا، اس کا کاروبار نہیں چمکتا. اس سے آدمی لڑائیاں کرتا رہتا ہے، مغز مارتا رہتا ہے، مغز کھپائی کرتا رہتا ہے. میں شہر گیا، یہ اس گھنٹہ گھر کے پاس مچھلیوں کی دکانیں ہیں، تو ایک طرف بیٹھا ہوا ہے بڑی عمر کا دکاندار، ایک طرف چھوٹا لڑکا بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے اس کو دیکھا، اسس کیا، ایک جو پرانیوں کی سبو اٹھ رہی ہے اور دوسری اچھی ہے. تو اسے میں نے کہا کیا قیمت اس چیز کی، کیا قیمت سے بتائی. تو وہ دوسرا دکاندار ہی بھی اس کا کوئی خیر خواہ یا واقف اس کے والد صاحب کا دوست تھا، تو اس کو وہاں سے ہینڈ دے رہا ہے ایک بدگزار کے بارے میں، کہتا ہے کہ بغیر کرنے دے، کانٹے کے بغیر ہی بغیر کرنے دے، مطلب ہے کہ اس گاہ کو اس طرح پھانسو تو بغیر کانٹے کے، تو جب یہ بات تم بیان کرو گے تو اس کو خریدے گا. اس کے فضائل بیان چلے. ایک واقعہ یاد آ گیا، سناؤں میں، سنا دوں میں آپ کو، بڑا عبرت والا ہے. اہلا ایک علاقہ ہے فلسطین میں، مجھے اسرائیل اہلا سے ایک تاجر آیا کرتا تھا، اور وہ مدینہ منورہ میں اپنا اہلا کا سامان بیچ دیتا تھا، مدینہ منورہ کسی نے خرید کر بھیجایا تھا، تو اس طرح یعنی وہ اس کا سامان کا ایکسچینج کرتا تھا، اس کا کاروبار تھا. مدینہ منورہ جب آتا تھا، جہاں ٹیلا ایک عورت تھی، اس کے ساتھ اس کا تجارتی آمد و رفت معاہدہ تھا. تو یہ بڑی باتونی عورت تھی، اتنی باتیں کرتی تھی کہ اگلے آدمی کو ہوش و حواس اڑا دیتی تھی، اور جو اثر بیچنا چاہے اس کو بیچ دیتی تھی جتنی قیمت پر. تو وہ بہن کو جادو، کاروباریوں کو اپنے شعبے کا جادو آتا ہے، اور اپنے بیٹوں کو قلعہ جب تجارتی گر سکھاتی تھی، کہتی دیکھو بیٹھو گاہک کو پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز کتنی ہے کتنی نہیں ہے. اتنی باتیں اس کے سامنے کرو تاکہ یہ متاثر ہو جائے. گاہک باتوں کو خریدتا ہے, اس کو چیز کے اچھائی برائی کا نہیں پتہ ہوتا. جی میں کبھی سودا لینے کے لیے جاؤں تو عالمگیر صاحب کو ساتھ لے کر جاتا ہوں, کیونکہ اتنی دنیا کی فکر نے کی ہے نا ماشاءاللہ, ہر چیز کے ریٹ اس کو پتہ ہوتے ہیں اور کوالٹی اس کی پتہ ہوتی ہے. اس کو دنیا جو مقصد ہوئی یعنی سارے اس کی اس نے پہچان معرفت پیدا کی ہوئی. اور ہم ذرا بازار میں جائے چھوٹے چھوٹے بچے دھوکا دے تھوڑی دیر میں ہمیں پھانس لیتے ہیں. خیر جی اس نے لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ جب آ رہا تھا تو میں نے نیت کی کہ اس دفعہ میں جاؤں گا اتنی باتیں میں بھی کیلا کے ساتھ کروں گا کہ یہ باتوں میں مجھے نہیں گھیر سکے گی اور میں اچھی قیمت پر چیزیں بیچوں گا اور اس کی جو ہے تو میں مناسب اور افغان قیمت پر خریدوں گا. ہر دفعہ یہ ہمیں پھانس لیتی ہے. یہ اللہ کا تاجر جب آیا مدینہ منورہ میں تو اس نے دیکھا کہ شہر کا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے, بازار ہیں صاف ستھرے, جگہ جگہ گھوڑے ٹٹو اون نہیں کھڑے ہوئے ہیں, جگہ جگہ پیشاب کر رہے ہوں لیڈ کر رہے ہوں, بالکل ان کے کھڑنے کھڑا کرنے کے لیے موقف ہے. ہاں جی پارکنگ سینٹر ہے ان کا, جیسے کھڑے ہیں طالبان کھڑے ہیں کوئی چھوڑتا ہی نہیں ہے کسی جگہ گڑبڑ کرنے کے لیے, سیدھا وہاں جا کر کھڑا کرتے سواریوں کا. وہ جو ہے ٹٹو گدا اونٹ وغیرہ جس کی ہے وہاں کھڑے کرتے, اس کے علاوہ چھوڑتے ہی نہیں ہے. اور پھر بازار میں پھرا تو صاف ستھرے کپڑے لوگوں کے ہیں. آنے میں پہلے دکاندار جب دکان میں مگن ہوتا ہے اس کو کچھ ہوش نہیں ہوتا کہ میرے کپڑے گندے ہیں مجھ سے بدبو آ رہی ہے, اس کو لطف آ رہا ہے پیسے آ رہے ہیں, میرے صاف ستھرے کپڑے ہیں سفید کپڑے ہیں لوگوں. تو دیکھا بازار میں شور نہیں ہے. یا اللہ پھر چلے گئے قلعے کے پاس, جب پہنچا تو قلعہ نے کہا یہ یہ سامان ہے, یہ یہ اس کے کیا کہیں گے جی, یہ یہ اس کے فوائد ہیں, یہ یہ اس کے نقائص ہیں, یہ ہمارا سامان ہے, یہ یہ اس کی اچھائیاں ہیں, یہ اس کی برائیاں ہیں اور یہ اس کی قیمت ہے اور آپ لیں مرضی ہے. اب اس نے اور باتیں نہیں کر رہی, اس نے اس کو کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے, تو باتیں کیوں نہیں کرتی ہے؟ انہوں نے کہا دراصل ہمارے درمیان ایک پیغمبر آ گئے, انہوں نے ہمیں ایک تجارت کا طریقہ سکھا دیا ہے, اب ہم تجارت کے مطابق کیا کرتے ہیں, آپ کو چیز کے چھائیاں برائیاں بتا دی ہیں, قیمت بھی بتا دی ہے, آپ کو اچھی لگتی ہے تو خرید دیں, نہیں اچھی لگتی آپ کی مرضی. پچھتے میں کیا کرتے ہیں وارا دیوی خواہ چنہیں ہی نظور نہیں. اگر آپ کی چاہت ہو تو لے لو نہ ہو تو اس آدمی کو حیرت ہوگی. خیر یہ کر رہا تھا کہ ہم الفاظ اور جھوٹ بیچتے ہیں, کیوں کہ پیسے کی پہچان تو ہے اللہ کی پہچان, سچ کی پہچان. پیسہ جب میں آتا ہے اس سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, زندگی بنتی ہے. یہ یقین تیرے میرے قلب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود پڑا ہوا ہے, اور یہی فساد ہے قلب. اس لیے نظری توحید تیرے میرے پاس ہے, عملی توحید نہیں ہے. عملی توحید انسان کے استعمال کے وقت ظاہر ہوتی ہے. تو پہچان غلط ہوئی. پہچان کے بارے میں معرفت کے بارے میں بات کریں, عادت اور پہچان دو. پہچان غلط ہوئی, جھوٹ سے زندگی بننے کا یقین قلب میں پڑھو, اور سچ سے زندگی بننے کا جو ہے تو وہ نظری بات ہم مان لیتے ہیں اس کو کہ ہاں ٹھیک ہے جی مولوی صاحب آپ جو کہتے ہیں, لیکن ہم کیا کریں, ہم ماحول میں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ ان مسلمانوں کا حال ہے کہ جو عملی توحید سے خالی ہے, نظری توحید ان کے پاس ہے. آپ لوگ سبجیکٹو آبجیکٹو کہا کرتے ہیں, سبجیکٹو ان کے پاس ہے, آبجیکٹو نہیں ہے. تو احمد خان صاحب بڑے الفاظ کو جانتے ہیں نا, ایس این جی جی ضرور ریگولیشن لکھتے ہیں الفاظ جب ان کو پتہ ہوتا ہے ماشاء اللہ. تو یعنی یہ نظری توحید ہے, عملی توحید نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کی ذات ذوالجلال کو پہچانا نہیں, روایت میں نے پڑھی نا قاری صاحب تلاوت میں، اما قدر اللہ حق کا قدر، کہ جیسے اللہ کی قدر پہچاننی چاہیے ایسی قدر تم نے نہیں پہچاننی. اس لیے 99 صفاتی ناموں کے ساتھ اور اکثری مضمون قرآن کا اللہ تعالیٰ کی پہچان کو بیان کر رہا ہے، اور مہم مسئلہ ہی یہ سمجھنے کا ہے، اس کی سمجھ آ جائے پھر عمل جو ہے انسان کے لیے بہت ہی آسان ہے. اس لیے قرآن نے سارا زور لگایا ہے پہچاننے کی. اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کو مضمونوں کو پھیر پھیر کر ایک طریقے سے دوسرے طریقے سے آج، اور جو قرآن پاک کی آیت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مضامین کو پھیر پھیر کر، کیسے آئے تو بالکل مسئلہ مختلف پیرایوں میں مختلف طریقوں سے مختلف اسلوب اور پیٹرنز کو اختیار کر اور مصرف مختلف راستوں کو لے کر قرآن نے پہچان اور معرفت توحید کے مضمون کو بیان کیا. یہ درس میں کچھ کچھ دنوں کے بعد میں دہرایا کرتا ہوں ان سے کہ چار قسم کی آیات ہے، چار قسم کے آیات کو دو قسم میں کلاسیفائی کرتے ہیں اور مضامین کو بھی دو قسم میں، چار میں آیات آفاقی آیات انفسی. کائنات میں اللہ کی پھیلی ہوئی قدرت ہے ان پر بات کرتے ہیں قرآن، اور انسان کو دعوت دیتے ہیں غور کرنے کی. اور آیات انفسی انسان کی اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بظاہر کر انہیں دعوت دیتا ہے اور اس کی پہچان کر کے ہیں. ہمارا ڈاکٹر محمد صاحب بھی آئے ہوئے بیٹھے ہوئے تو یہ کہہ رہا تھا کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، کہ زمین و آسمان کی پیدائش پہ غور کرتے ہیں. اور سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ہم کھولے ہم جو ہے تو ان کو دکھائیں گے نشانیاں اپنی کائنات میں بکھری ہوئی پھیلی ہوئی، ہاں جی، اور ان کی اپنی ذاتوں میں بکھری ہوئی. تو آیات انفسی آفاقی اس آیت سے اصطلاح بیان کی علماء نے، آفاق میں پھیلی ہوئی نشانی ہے کائنات میں، اس کی اپنی ذات میں پھیلی ہوئی نشانی، ہاں جی، یہاں تک ان پر حق واضح ہو جائے. تو یہ کہہ رہا تھا کہ صرف زمین آسمان چاند سورج ستارے، کہتے ہیں ہم جو انسان، ہاں جی، تو یہ آنکھ کے اسپیشلائزیشن کی کوشش کر رہا ہے کہ آنکھ میں اللہ کی قدرتوں کو جب بیان سنا، باقی آنکھ والا تم جو بن کر تماشا دیکھے دیدے ایک اور کو کیا ہے نظر کیا ہے، ایسی اللہ کی قدرتیں اور شان بیان ہوئی آیات انفسی میں. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس کو علم تشریح نہیں آتا وہ اللہ کو پہچان نہیں سکتا. علم تشریح کسے کہتے ہیں؟ تشریح ہے کے ساتھ اناٹمی. تو میں پڑھاتے ہوئے طلبا سے کہا کرتا ہوں کہ یہ عام ماڈل اللہ کا بنایا ہوا، یہ ڈیلکس ماڈل بنایا ہوا. سبحان اللہ، یہ دل اور گردہ جو ہے نا یہ برداشت کرتا ہے سٹریسز اینڈ سٹرینز کو. تو اس میں اللہ نے وہ بنائے ہوئے پوائنٹس بنائے ہوئے گردے میں، وہ گردے کے عروق آ کر دل پر اثر ڈالتے ہیں. پریسا گردے کی چیزیں آ کر دل پر اثر ڈالتی ہیں، دل والی اس پر ڈالتی ہیں. سبحان اللہ، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کتنی عجیب و غریب شان اللہ کی قدرت ہے. تو جس کے یہ پوائنٹ زیادہ ہوں اور سیل زیادہ ہوں، ہاں جی، تو وہ ڈیلکس ماڈل ہوتا ہے. آدمی تو ہوگا 5 فٹ کا اور ہلکے بدن کا ہوگا، ایسی زر زر کی قوت والا ہوگا کہ اس راج میں رانا کا کتنا اسٹیمنا ہے. اللہ نے ڈیلکس ماڈل بنایا کسی انسان کی ذات میں نشانیاں ہیں، تو ان کو بیان کیا گیا. پھر جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو بیان کیا گیا، کیونکہ یقین کا راستہ غیب کا راستہ ہے، نظر کا راستہ نہیں. خبر کا راستہ جو ہے یہ غیب کا راستہ ہے، نظر کے راستے سے مختلف ہے. نظر تو ایک بات کہتی ہے، خبر دوسری بات کہتی ہے. نظر کی بات کو خبر کی بات پر انسان قربان نہیں کرتا عام آدمی. اور سمجھدار جو ہے وہ دانشور کی خبر پر نظر کو قربان کرتا ہے اور بے پناہ فوائد حاصل کرتا ہے. اور عام آدمی جو نظر کو خبر پر قربان نہیں کرتا ہے. میرا ایک دوست ہے پروفیسر صاحب ہیں وزیرستان سے آیا کرتے ہیں سردیوں میں, تو ایک دفعہ آیا تو انہوں نے کہا کہ یار میں شوگر کا مریض ہوں ڈاکٹر صاحب اور میں مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے اور میں شوگر کھاؤں تو میں ٹھیک رہتا ہوں اور چھوڑ دوں تو پھر میں کمزوری محسوس کرتا ہوں. تو میرے پاس عموماً ہمارے ساتھی آیا کرتے ہیں یہ کچھ فقیری علاج ملاج پوچھنے کے لیے, کچھ جڑی بوٹیوں کا پوچھنے کے لیے, کچھ غذاؤں کا پوچھنے کے لیے. آج جن کا اعتقاد ان کا اللہ فائدہ دیتا ہے, جن کا نہیں ہو تو کہتے ہیں ایسے فالتو پڑا ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں آپ سے پاس آیا ہوں بادام کے استعمال کے پوچھنے کے بارے میں کہ شوگر میں مجھے کیا فائدہ دے. میں نے کہا پروفیسر صاحب اب آپ کی حد کو پہنچ گئی ہے کیا باداموں سے بات نکل گئی جی, اور اب آپ شوگر کھا کر توانائی محسوس کر کے اور نہ کھا کر ذوق محسوس کرنے کی اپنی نظر کو چھوڑیں. اب آپ ہماری خبر پر اعتبار کریں. آپ ایسی جگہ کو پہنچ گئے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو تو محسوس نہیں ہوگا, آپ تو زیادہ شوگر کھا کر توانائی محسوس کریں گے اور کام سے آپ کو ذوق ہوگا, لیکن یہ چیز آپ کے گردے کو اور آپ کی رگوں کو گردے کو اور آپ کے دل کو گھن کی طرح کھاتی رہے گی. اور گھن جس وقت کھا لیتے ہیں کسی چیز کو دھیان سے گر جاتی ہے ایک دم اس وقت تک تو سارا صحیح نظر آتی ہے, تو اس وقت آپ کولیپس ہوں گے, آپ ایک دن کولیپس ہو جائیں گے. لہٰذا پروفیسر صاحب اب آپ اپنی خبر نظر کو چھوڑ دیں, اپنے تجربے کو چھوڑ دیں اور مزے کو چھوڑ دیں, اب ہماری خبر کے لیے بے مزہ ہو جائیں. پچھلے سے پچھلے اتوار کو بیان کیا تھا, کیا تھا وہ بیان کسی کو یاد نہیں, منگل کو کیا تھا, جذبات اور حقائق پر کیا تھا, جذبات اور حقائق پر کیا. اس دن میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگلا بیان جو ہے تو کریں گے انشاءاللہ فوائد اور مزے, فوائد اور مزے پر کریں گے. تو جب وہ پچھلے ہماری مجلس منگل کی ہو گئی تو ساتھی نے کہا کہ آپ نے فوائد اور مزے کا کہا تھا, میں نے کہا ہمیں کیا یاد رہتا ہے, آپ نے یاد دلایا ہوتا تو اس کو بیان کر لیتے. اور دوسرا یہ نہ یہ مضمون ہمارا جو ہے کوئی کوشش اور احتساب کا ہوتا ہے کہ کوشش کی ہے کسی کتاب سے پڑھا ہے یاد کیا اور بیان کیا ہے. یہ تو اس وقت مجمع کی برکت ہے اور ماحول کی برکت سے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے, بعد میں یاد ہی نہیں ہوتا کہ کیا. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ان کی آخری عمر میں ہم پڑھتے تھے نا مجلس میں چارائے معرفت, تو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں حیران اس کو بے سن سمجھ کر حیران ہو رہا ہوتا ہوں کہ میں نے کیسا لکھا ہے. تو واقعی اللہ نے لکھوایا. تو وہ ڈاکٹر شاہ صاحب موجود نہیں ہے, مزے اور فوائد اور مزے نا. اب مزہ تو یہ کہتے ہیں کھاؤ خوب شوگر, شوگر کے مریض کو ہاں جی, اور عابدین صاحب کی نئی شادی ہو جائے تو یہ کہے کہ بس دن رات کوشش میں لگے رہو, ذرا آرام نہ کرو, ہاں جی دن رات کوشش میں لگے رہو. لیکن حکیم صاحب کہے گا, ڈاکٹروں کو تو عبادت پر پتہ نہیں ہوتی ہے, حکیم صاحب کہے گا کتنا ضعف قلب ہو جائے گا, یہ کارڈیک ارسٹ ہو سکتا ہے, ضعف ہو کر کارڈیک ارسٹ ہو سکتا ہے کثرت صحبت سے. اور شوگر والے وہ ڈاکٹر کہے گا مزہ تو آپ کو بہت آئے گا, لیکن اس مزے کا نتیجہ آپ پانچ سال کے بعد نکلے گا, پھر آپ میں دم نہیں ہوگا, گردہ آپ کا خراب ہوگا, دل آپ کا خراب ہوگا, رگیں آپ کی خراب ہوں گی, نظر آپ کی خراب ہوگی, کچھ بھی نہیں رہے گا. لہذا مزے کو فائدے پر قربان کر لیں. اور سمجھدار کی خبر اپنی ذات کی, سمجھدار کی خبر کو اپنی ذات کی نظر کے لیے چھوڑ دو, سمجھدار کی خبر کو لے لو اور اپنی ذاتی نظر کو چھوڑ دو, کیسا تمہیں فوائد والے نتائج حاصل ہوں گے. اور اگر وہ ڈاکٹر صاحب ہم کہا کرتے ہیں نا سیلف میڈیکیشن جو مریض کرتا ہے وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے، اور جو مان کے چلتا ہے وہ شفا پاتا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے. بعض مریض کہا کرتے ہیں ماں ہو سکے اپریس ہو جی ماں بنے سخت آ گیا دوائی استا کرنا دوائی تو سخت آگنا تمہاری دوائی تنگ سے کر پریشان کر رہی تھی میں چھوڑی تو ہم اسے کہا کرتے اس وقت آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کو پوچھتے ہم سے ہمارے علم میں کے بعد پر سخت آیا کرتی ہے تو اس میں ہم تبدیلی کیا کرتے ہیں، لیکن آپ نے ہماری رائے کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا اور اپنی بات کو لے لیا آپ تو اس لیے آپ نے نقصان اٹھایا. تو نظر والے راستے کو چھوڑ کر خبر والے راستے کو لینا ہوتا. تو بات ہوئی اس کی قرآن کی معرفت الہیہ کی بات کہ معرفت کو قرآن نے بہت شد و مد کے ساتھ بیان کیا اور عام مضمون ہی ہے، اور یہ جب بیان ہو جائے اور یہ سمجھ میں آ جائے یہ قابو میں آ جائے پھر عمل کرنا جو ہے مشکل نہیں ہے. بالکل ایسی بات ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو اور فرید صاحب سے میں کہوں کہ اس کے آپ نے 24 گھنٹے بس یہاں سے اٹھو 24 گھنٹے آپ کی اس کے ساتھ ڈیوٹی ہے، تو کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو خود پتہ ہے میرے گھر باہر ہے بال بچے ہیں کیا میں 24 گھنٹے ساتھ، اور میں اسے کہوں کہ سعودی عرب کا وہ وزیر ہے کہ جو آپ کے یہاں ریڈ کرسنٹ کو چلا رہا ہے تو وہیں سے آواز کرے گا کہ بلال کو کہو کہ دودھ کے لیے فلانا کام کرے گا آٹا وہاں سے لائے گا فلانے فلانے کو ہارے کے لیے آوازیں دے دے گا، ڈاکٹر سیار کو یہ کہو سارے کام اسی جگہ الاٹ کر دے گا، چاجی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں گھر کے فائدہ سے یہ کریں گے اور بس فوراً چلتا بنے گا. کیونکہ اب اس کو اندازہ ہوا کہ میرے کیا فوائد کیا مزرتے ہیں اس سے متعلق. اپنا حال ہے مال ہے قادر ہاں جی اور یہ نافع زار نفع پہنچانے والا ضرر پہنچانے والا ضرر سے بچانے والا ہاں جی روزی دینے والا شفا دینے والا ہاں جی. انتم تزرعون ام نحن الزارعون، کیا تم فصلوں کو گاتے ہو کہ ہم گاتے ہیں؟ انتم انزلتم من المزن ام نحن المنزلون، تم بارشوں کو برساتے ہو کہ ہم برساتے ہیں؟ ہاں جی. بیمار جب تم ہوتے ہو تو تم شفا لیتے ہو ہم شفا دیتے ہیں. جس آدمی بیمار ہوتے ہیں ایک ہی بیماری ایک ہی تشخیص ہے سب کو ایک ہی دوائی دی، تین کو تین ٹھیک ہو گئے تین کو کچھ فائدہ نہ ہوا تین خراب ہو گئے ایک مر گیا. بتائیں شفا ایک امر ہے اللہ کے دربار سے آتا ہے آنے کے بعد جاری ہوتا ہے اور جاری ہونے کے بعد اثر دکھاتا ہے اور دعا اس کا ذریعہ ہے انسانوں کی تسلی کے لے رہے ہیں دعا بنائیے ذریعہ بنائیے لہٰذا اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. آتا اللہ کے امر سے جب ہم یہاں بیٹھے ہیں پنکھا آواز چھوڑ رہا اور بھائی کو تھا آواز نکالتا ہے باہر بچے گھنٹی بجتی ہے فرج ہے جی برف نکال رہا ہے ہیٹر ہے جی آگ نکال رہا ہے ایسی جی ٹھنڈی ہوا نکال رہا ہے اور ہر سمجھدار آدمی جانتا ہے کہ اصل میں کار فرمائی پیچھے بجلی کی قوت کی جو ایک طریقے سے استعمال ہوئی تو برف بن گئی، دوسرے طریقے سے استعمال ہوئی تو آگ بن گئی، تیسرے اصول کے مطابق استعمال ہوئی تو آواز بن گئی، چوتھے اصول کے مطابق استعمال ہوئی تو ہوا بن گئی. امر الہی ہے پیچھے سے امر آتا ہے. بعضوں کا دعا آتی امر نہیں آتا ہے فائدہ نہیں ہوتا، امر آتا ہے دعا نہیں ہوتی ہے فائدہ ہو جاتا ہے. یہ کل مجھ سے ملنے کے لیے ڈاکٹر صاحب آیا اور اس نے کہا کہ میں ایک مریض کو لے کر گیا جی ایک میڈیسن کے پروفیسر کے پاس، نے کہا بلڈ کینسر ہے. خیر جی اسے لے کر آئے تو اللہ کی شان کہ اس کو اللہ نے 3 مہینے میں مکمل شفا دے. جیسے میں وہ پروفیسر صاحب سے ملنے کے لیے گیا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ سر آپ کو یاد ہے وہ جو اس کا تھا لیوکیمیا کا پیشنٹ؟ اس نے کہا آپ یہی بتا رہے ہوں گے کہ مر گیا ہے بس اور کیا آپ یاد ہے مجھے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں مر گیا. میں نے کہا نہیں میں مر گیا نہیں کہنا چاہتا، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں مکمل شفا پا چکا ہے. کہ اچھا وہ کیسے؟ وہ تو آپ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ بلڈ کینسر ٹھیک نہیں ہوگا، اللہ کا نظام تو نہیں کہہ رہا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. واللہ غالب العالمین ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. جب کرنا چاہے. ہاں جی ہمارے دو بار گزار کے تو یہ بات معلوم کرنی چاہیے کہ کیسے شفا ہوگی. تو اس کا پہچانا نہیں انسان نے. کل میرے ساتھ ہمارا ایک ٹیکنیشین ہے تو حساب کر رہا ہے کہ آپ نے مکان پر کتنے پیسے لگائے. اس نے حساب کیا تو اس نے اندازہ لگایا کہ 12 لاکھ روپے لگے. تو اس نے کہا کہ آپ کو کتنا کرایہ مل رہا ہے؟ میں نے کہا 3,000 مل رہا ہے. 36,000. پھر وہ بیٹھ کر حساب کر رہا ہے, لکھ رہا ہے. اور اس نے کہا کہ فکس ڈپازٹ پر ہو تو اس میں بیٹھتا ہے 1,40,000 ملتا ہے. اور ہنسا بھی مجھ پر, ہنسا بھی وہ پیلا 36,000 روپے آخری فکس ڈپازٹ کے 9,40,000 روپے کی. اور وہ 14% پتہ نہیں کتنا ملتا ہے, وہ کوئی 1.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے کہ سال میں اسے 1.5 لاکھ ملتے ہیں اور آپ 36,000 لے کر بیٹھ رہے ہیں. اتنی انویسٹ کیا آپ. تو اتفاقاً جس کرسی پر میں بیٹھا ہوا تھا اس کرسی پر مجھ سے پہلے جو چیئرمین بیٹھ رہے تھے تو اسے میں نے کہا کہ فلانے آتا تھا یاد نہیں رہتا فلانے مناس کو. تو اس نے کہا کہ ہاں وہ بیٹھتے تھے. تو میں نے کہا سارے انہوں نے فکس ڈپازٹ اور ادھر سب نے کیے ہوئے تھے. کہ جب نتیجہ نکلا تھا پتہ کرا تھا کہ ایک ڈاکٹر بنا ہوا ڈاکٹر ایک بیٹا ایک سال بستر مرگ پر لیٹ کر اس کی موت ہوئی. اتنا خرچہ ہوا اور یہ خاون بھی بیٹھ کر اس کے پاس چیخیں مار مار کر روتے ہیں. میں نے کہا ہاں یہ ہوا جی. میں نے کہا پھر خود کا حادثہ جان لیوا حادثہ جو ہوا یاد ہے نا کیا ہوا. تو میں نے کہا پھر حفاظت آ جائے گا ساتھ ان کارناموں کے آتا ہے. میں نے کہا کیا وہ فکس ڈپازٹ والا سود اس کو بیٹا دلا سکتا ہے؟ میں کہا نہیں دلا سکتا. بڑا ڈرا ہوا جی. دنیا داری سے ڈرتا ہی بہت ہے. بڑا ڈرا جی. تو اس نے کہا کہ اس سے تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی جی. بڑا خطرناک آدمی ہے. تو دور اب تو آپ کو آپ آئیں تو صحیح طرح ہم آپ کو دور دو چار کی طرح اس یورپ والوں کے غلط فلسفے کو آپ کو یہاں تیا پانچا کر کے دیں. اس کا کہتے ہیں انویسٹ کرو اور انٹرسٹ اور مارک اپ اور زندگی بنے گی. اس کی کیا مارک اپ ہے؟ کسان 55 میں جائے تو 10 روپے من گندم تھی. سن 55 میں 10 روپے ایک اسکول کے ٹیچر کے جی بی فنڈ میں رکھے گئے تھے اور وہ وہاں 35 سال سے نوکری کی وہاں پڑے رہے. اور 35 سال میں 10 روپے زیادہ زیادہ کتنے ہوئے ہوں گے بڑھ کر؟ کوئی جو اکاؤنٹس والا ہو اس کو پتا ہوگا کہ کتنے بڑھتے ہیں جی؟ جی نہ ہوا ہوں 30 روپے. 300 ہو گئے. چلو آپ کو یہ 300 ہو گئے. نہ ہوا یہ 350 ہو گئے. 350 ہو گئے. اگر جتنا بڑھتا نہیں ہے چلو 350 بڑھ گئے. اور ادھر میں گیا گلر منڈی میں گندم خریدنے کے لیے اور نے کہا 370 روپے مانے گندم. تو حقیقت حال میں روپیہ بڑھا ہے کہ کم ہوا ہے؟ ہاں جی کیوں کہتا تھا کم ہوا. یہ محق اللہ اور ربا وہ رب صدقات. اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے. بات یقین کی. اس لیے میرے بھائی آنکھیں بند کر اور مان اس چیز کو جس کو قرآن و حدیث میں اللہ نے بیان فرما دیا. وہ جس کو فائدہ کہتا اسی میں تیرا فائدہ ہے, وہ جس کو نقصان کہتا اس میں تیرا نقصان. اور یہ معرفت یہی چیز. معرفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بریائی اور شان اور فعال لما یرید اس بات کو کرنا چاہے کر انداز اس کو پہچان لیا. اور اعمال کے نتائج یہ دو باتیں معرفت. خراب اعمال پر کیا اچھے اعمال پر کیا فوائد ہیں اور خراب اعمال پر کیا نقصانات ہیں یہ دو مضمون. اور اللہ تعالیٰ کی شان کی بریائی اور کرنے والی قوت اللہ کی قدرت جو ہے یہ دو باتیں جس نے پالی یہ عارف. اس کی عارفین جو ہیں وہ ہزاروں روپے کا نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن اللہ کے حکم کا توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ عجیبہ بیان کرتے ہیں نا ہمارے بزرگ کہ ایاز کے کی برائیاں بیان کرتے رہتے باقی وزیر کے, ان کا ایاز بہت پسند تھا محمود غزنوی کو, تو درباروں میں بڑی یہ مقابلے ہوتے رہتے ہیں. تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. محمود غزنوی صرف بادشاہ نہیں ہے, بہت بھاری ولی ہے اللہ کا سبحان اللہ. جب انہوں نے میزائل کا نام غوری رکھ لیا تو ہمیں بڑا افسوس ہوا, غوری بھی ٹھیک ہے لیکن اس کا جو ہے غزنوی نام ہونا چاہیے. پھر کسی نے سنا کہ وہ غزنوی بھی بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں زیادہ قوت والا ہوگا, پھر بڑی خوشی ہو گئی کیونکہ راجپال نے جس وقت حضور کی شان میں گستاخیاں کی تھی نا, کس کو غازی علم الدین نے قتل کیا تھا, غازی علم الدین سے پہلے ایک اٹمپٹ کی ہے غازی کس نے جی عبدالعزیز, ہاں کواٹ کے غازی عبدالعزیز نے اٹمپٹ کی ہے پہلے. دیکھو اس نے جس وقت جا کر حملہ کیا تو اس وقت راجپال نہیں تھا, کوئی اور ہندو بیٹھا تھا, وہ قتل ہو گیا. تو اس نے پوچھا, اس نے کہا کہ مجھے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے. تو میں نے کہا سبحان اللہ, ایسا اللہ کا مجاہد ہے کہ برزخ میں بھی اتنا فکر مند ہے کہ اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں جا کر کر لوں, لیکن یہ زدوں کے ذمہ ہیں تو آدمی کو تیار کیے. تو خیر گل کیا تھا کب چراغ میں نے اس لیے گل کیا تھا کہ اگر میرا بیٹا بھی ہو تو میں اس کی گردن ساروں گا تاکہ میرا ہاتھ میں رکے, اور ٹکڑا سے مانگا کہ اس دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا, کہا کہ میری مملکت میں جب تک اس خرابی کو میں دور نہیں کروں گا میں روٹی نہیں کھاؤں. ایسا عجیب آدمی گزرا. تو بات کیا کرنی تھی جی ایاز والی بات کرتے. تو اس دن وزیروں کا دھیان لینے کے لیے ایک ہیرا قیمتی ہیرا آگے کیا, ایک وزیر کے آگے کس کو توڑو. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت اتنا قیمتی دوسرے کو ایاز کے ساتھ جب آیا تو اس نے مارا اس کو ایک تھوڑا رضا رضا کر. تو وزیر بڑے خوش ہوئے کہ آج اس کی بیوقوفی کا اندازہ ہوا نا, بادشاہ کو پتا چلے گا کہ اس کو وزیر بنایا ہے, اس کو خاص بنا رہا. یہ آپ نے کیا کیا جی؟ تو معرفت کا راز پانے والا آدمی حجتی نہیں ہوتا ہے اور جذباز نہیں ہوتا ہے. ہم آگے حجتیں کرتے رہتے ہیں نا, دادا سوچ لو دادا سوچ لو, مانا دیکھنے مانا کرتے ہیں خدا دادا سوچ لو دادا سوچتے ہیں, کھوجتے کرتے اپنے قصور کو پیش. ہاں جی, اور اللہ کے دربار میں اعتراف قصور جو ہے اس کی قدر نے کہا بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہوگی, غلطی ہوگی معاف فرمائیں. نے کہا آپ نے کس خیال سے توڑا ہے, خیال کیا تھا؟ انہوں نے کہا خیال یہ تھا کہ ہیرا تو بہت قیمتی تھا لیکن میرے دل میں آپ کے حکم کی قیمت اس ہیرے سے بھی زیادہ تھی, اس لیے میں نے توڑا. کیا آپ کے حکم کو باقی رکھنے کے لیے اس ہیرے کو میں نے توڑا, کیونکہ اس کی قیمت آپ کے حکم سے مقابلہ نہیں. تو اللہ کے تعلق والے بندے اللہ کے حکم پر جان دے دیتے ہیں, کیوں کو پتا ہے ان کی معرفت میں اس بات کو بتایا دے رہی ہے کہ زندگی کا بننا ہی حکم کے ساتھ سمٹنے میں, حکم کو لینے میں. آج امت مسلمہ اللہ کے حکم کو پکڑ لے مضبوطی سے اور پھر یہ اپنے عروج کو دیکھے کہ کیسے اہل کفر کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سرخرو فرماتا ہے. آج دبے ہوئے ہیں کہ جن میں یہ کامیابی سمجھتے اس میں ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں, اور جن چیزوں کو یہ اختیار کرتے ہیں ہم اس کو اختیار کر رہے ہیں. وہ اگر ہم اللہ کے حکم کی عظمت آ جائے قلب میں, قدر آ جائے اور انسان سمجھ جائے کہ زندگی بننی ہے تو اس سے بننی ہے, اور اس کو اس یقین کے ساتھ آدمی لے, تو پھر یہ دیکھے کہ کیسے زندگی بنتی ہے, اللہ کی غیبی مدد کیسے آتی. اذان کو پانچ منٹ رکھتے ہیں تو موٹے موٹے جھنسند آپ کسے سنا دوں, واقعات سے انسان خوش ہو جاتا ہے. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فضائل صدقات میں اس واقعے کو لکھا کسی حدیث کے حوالے سے. ایک نوجوان صحابی گرفتار ہو کر چلے گئے کفار کی قید میں اور انہوں نے ان کے دونوں ہاتھ چشموں سے سخت جکڑ لی. تو انہوں نے جاتے جاتے آدمی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میرا تو یہ حال ہے. کہا نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ لگ یہ ارے میں تقوی اختیار کر بھی تھا اس میں. ہاں جی کسی کو یاد ہے تقوی اختیار کریں, پرہیزگاری اختیار کریں, گناہ بچے. اور لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمن رؤوف رحیم فان تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت و رب العرش العظیم. پڑھیں تو پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے یہاں تک کہ ایک دن اس طرح کیا تو بندن کھل گئی ہاتھ آزاد. اللہ کی قدرت کے آگے کیا چیز. جب باہر نکلے تو ایسا وقت تھا کہ کوئی تھا نہیں, بڑی گائیاں بکریاں چل رہی تھیں کفار کی. ہاں جی سب کو ہانکا آگے کیونکہ مال غنیمت ہر بھی کافر کا. ہاں جی سب مال غنیمت. ہاں جی ایسا نا سفیر صاحب کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ کافر کی سر سے مال غنیمت ہے, کہیں کافر کو کوئی چیز ہو تو اٹھا کر جیب میں. ہر بھی کافر جس کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے اس کا مال مال غنیمت, ہر ایک کافر کا نہیں. ہاں جی تو اتنا مال گائیاں بکریاں مال و دولت لے کر آئے, گھر والے بڑے خوش. اس دعا کی برکت سے اللہ نے تکلیف سے باہر نکالا اور مفت کا مال دیا. یونس علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کہ اگر نہ پڑھتے اس وظیفے کو مچھلی کے پیٹ میں تو کیا ہوتا, قیامت تک اس کے اندر پڑے رہتے. تو وہ سمندر کی کا اندھیرا, پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, اور بعد وہ ساتھی بتایا کرتے ہیں ایک مچھلی کو دوسری مچھلی نے کھایا ہوا تھا. ہاں جی اس کے پیٹ کا اندھیرا لے کے جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑا, ایسی قوت ان کلمات میں ان سب اندھیروں میں اللہ نے بچایا پالا اور زندہ نکالا اس. میں فضل آباد میں تھا تو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے مجھے قصہ سنایا, اس نے کہا کہ بھائی بھی بار ہو گیا تھا, بون کی ٹپر ٹی بی ہو گئی تھی ہڈی کی. تو ڈاکٹر ایکس رے کر کے علاج کر رہے تھے اور علاج کارگر نہیں ہو رہا تھا. تو خیر ہم عاجز ہوئے, مدرسے میں داخل کیا ہوا تھا ہم نے کہ ہمارا جٹوں کا خاندان زمینداروں کا خان لوگ ہیں, مدرسے میں ہمارے کون داخل کرتے ہیں, اس کو مدرسے میں داخل کیا تھا. پنجاب میں گیا تو یا راجپوت خان ہوتے ہیں یا جٹ خان ہوتے ہیں. جس طرح ہمارے علاقے میں وہ کسی گھرانے کے لڑکے نے اقامت کیا تھی نا, تو باپ نے کہا سدھار لوگ بڑے کھڑے نا سب باپ بھاجے بانگ ہونا ہمارے منہ شرمے آج چاہے تو اقامت تم نے پڑھ لیے کل اذان کے اگر ہمارے ہمیں شرمانا کہیں کہ ہماری بےزتی نہ کرو کہیں اذان کے اذان کہیں نہ کہہ دو. تو یہ یاد انہوں نے کہا اس کو لڑکے کو مرسے اتار کے صحیح یاد ہو گئے. کہتے ہم کنیا شریف گئے مولانا خان احمد صاحب مدد علی ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں اللہ زندگی میں برکت ڈالے, ان سے ملنے نے کہا کہ حضرت یہ لڑکا بیمار ہے علاج کارگر نہیں ہو رہا ہے. تو دیکھو مسکراہ نے کہا کہ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کے نزدیک تو ایک ہی راستہ ہے نا, یہ سمجھتے کہ ایک ہی راستہ شفاق ہے. نے کہا پانی کی بوتل لی کچھ کلمار پڑ گیا تھوک مار دی لا کر بھائی کو دیا اللہ شاف چل بنگا بھلا چنگا صحیح سالم شفا. کیا ڈاکٹر کہتے ہیں کبھی لاؤ ایکسرا تو اس کو کرائے نا, تو پھر ہم نے کہا ہم آپ کے ایکسرے کے لیے اب نہیں آئیں گے, شفا چاہیے تھی وہ ہوگی. چلے فیصلہ باد کا دوسرا کیسا یاد ہے سنا دوں آپ. فیصلہ باد جماعت میں ہم گئے ہوئے تھے وہاں, وہ ڈاکٹر صاحبان نے کہا کہ ایک ڈاکٹر ہے اور اس کی یہ ہڈی ٹوٹی ہے یہ ران کی, چارپائی پر پڑا ہوا ہے, ڈاکٹر کوشش کر کے عاجز آ گئے جڑتی نہیں ہے, تو چلے جاؤ اس کی عیادت کے لیے چلے جاؤ. عیادت کے لیے میں گیا بیٹھا اٹھا اس کو تسلی دی حوصلہ بڑھایا اس کا. تو میں نے کہا کیا بات ہے, کہا کہ نان یونین ایک کمپلیکیشن ہے, ڈاکٹر صاحبان جانتے ہیں کہ نان یونین اس کو ہو گئی ہے بس ہڈی جڑتی نہیں ہے, آپریشن کرتے ہیں ناکامیاب ہوتا ہے, کوئی تدبیر اختیار کرتے ہیں. تو خیر میں تو آ گیا, تو اس نے وہاں سے خط لکھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ سے چلے گئے لیکن میں نے سنا ہے کہ آپ جہاں آپ کے پیر کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں آپ کے پیر صاحب, اور ان کی برک وجہ سے اللہ نے بڑے لوگوں کے مسائل حل کیے ہیں, تو اگر آپ میری بھی درخواست پیش کر دیں اور میرے لیے بھی کچھ دعا کر دیں کچھ ترتیب کر لیں. تو اگر مولانا صاحب ہمارے رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے اس وقت, تو میں نے ان کو عرض کیا, انہوں نے کہا یہ ہے کہ ہمارا تعویذ اس کو بھیج دو, بھیج دیا. تو پھر جو ہے تو اس کا کچھ ہدایات بھیجی کہ اب تو اللہ کی ذات سے پوری امید کریں کہ اللہ آپ کو شفا دیں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اب کے جو آپریشن کرائیں تو فیصلہ بعد میں نہ کرائیں, اس جگہ کو آپ بدل دیں اور دوسری جگہ جا کر کروائیں, اور انشاءاللہ آپ گھڑی جڑ جائے گی, آپ کو اللہ تعالیٰ فضل فرما دے. تو وہ اس نے گھر والوں برادری والوں کو کہا کہ میں آپریشن کرانا چاہتا ہوں پھر, اور میں کرانا چاہتا ہوں لاہور میں. اب سال کے پیچھے کے فیصلہ بعد میں کراؤ گے اور پہلے بھی نہ کامیاب ہوئے تو کیا کرتے ہیں, پھر نہیں کامیاب ہوگا. انہوں نے کہا نہیں میں آپ کرانا چاہتا ہوں اور میں جا کر کراؤں گا لاہور میں. تو گیا لاہور جی, وہاں اس نے آپریشن کروایا, جو آپریشن کروایا ہڈی جڑ گئی بالکل صحیح سالم. اب میں گیا پچھلے سال گیا خوب ہٹا کٹا, ہاں جی 6 فٹ اس کا کد, اور مسجد میں کھڑا مزہ کر رہا, اتنی اتنی اس کی داڑھی, میں اگر گھا تو اس کو بابر شیخ کاری آؤں وہ پاکستان ہوا جی. تو اس وقت تو بےچارے میں دم نہیں تھا, اب دیکھو تو بابر شیخ نظر آ رہا ہے جی, پوری مسجد سے بھری ہوئی نظر آ رہی. تو خیر خدا پلنڈو کھلا سی پاکستان سے اللہ تعالیٰ چھوٹے رستے سے آسان رستے سے چھڑانا چاہتا ہے, لیکن ہم اور آپ سنگھ اندر ڈالتے ہیں کہ میں اور الجھنا چاہتا ہوں بارہ سنگھے کی طرح, اور الجھنا چاہتا ہوں اور الجھنا چاہتا ہوں. یہ پرسر آس مارتا ہے, کہتا ہے کہ ڈاکٹر کو آ کر کہتا ہے 500 اڑ گیا سارے اخڑا رستہ 500 کہ 50,000 تو میں اب لے کر آیا, غاموں کا بینک بیلنس دے دیں. اسپتال میں میری ڈیوٹی تھی تو ایک مریض آیا, تو مریض داخل ہے اس کا باپ آیا لڑکی کا, خوب موٹا خوب پیڈ بھی اس طرح سے کر رکھا تھا, 800 جیسا ڈیر تھی اس طرح کا, 800 جیسا ڈیر تھی کہ دوائی وائی انگلینڈ نہ روڑا اس مدر کا لکھا. تو میں دل میں کہا کہ بچیا اس خدا سے کہہ رہے کہ انگلینڈ نہ امریکہ پلار سے مراشی کا نہیں دکھ نہیں دکھلا سکتا, چھڑا نہیں سکتا چیز. کیا اس دوائی سے رس اس چونے مٹی سے تجھے شفا ملے گی؟ تو نے جو ظلم کیا ہوا ہے اور جس جگہ تو نے انسانوں کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے, جب تک اس سے توبہ کر کے نہیں آئے اور اللہ کے آگے گڑگڑائے گا نہیں, کہاں سے ملے گی تجھے شفا؟ محترم بھائی اور دوستو, یہ اس راز کو پانا ہے, بہت اوپن سیکرٹ, اٹ از اوپن سیکرٹ ان فرنٹ آف, کھلا راز ایک آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے. جان اور پہچان اس ذات ذوالجلال کو جس کا امر جاری ساری ہے, ہر چیز میں نافذ ہے, اور چاہے تو بغیر اسباب کے کر کے دکھائے, اور نہ چاہے تو اسباب سارے موجود ہوں کوئی تاثیر نہ دکھا سکے, تو کیا ان کے ساتھ وابستگی اختیار نہیں کرتا؟ تو اس کا ہو جائے, اس کے احکامات کو لے اور چمٹے اس کو, اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو دل میں لے اور وابستہ ہو جائے اس کے ساتھ, تاکہ تیرے دنیا کے سارے مسائل آ جائیں. تو ایک دفعہ اعظم اللہ قاسم رحمتی رحمۃ اللہ علیہ جوش میں تھے تو فرمایا کہ کیا کریں, ابھی چاہیں تو اس انگریز کی حکومت کو ختم کر دیں, لیکن کیا کریں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ سنبھالنے والا کوئی نہیں, تو وابستگی اختیار کرے آدمی اور ذات ذوالجلال کے ساتھ جس کا امر و حکم جاری ساری ہے, اور کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو لے اور پھر دیکھے کیا ہوتا. تو عادت والا مضمون رہ گیا, معرفت والا مضمون نہیں بیان ہو سکا. عادت والے مضمون پر انشاءاللہ بات کریں گے, وہ اس سے بھی آسان ہے اور اصلاح کے لیے بہت ایک آسان راستہ ہے. تو محترم بھائی اور دوستو, یہ کہیں گے سنیں گے اس کو, اس کا ماحول بنائیں گے اور پھر اس کو عملی طور پر اس پر سٹینڈ لیں گے, برتیں گے اس کو, تو انشاءاللہ پھر جب نتائج سامنے آئیں گے تو ہمارا دل تسلی پائے گا کہ ہاں کام تو اللہ کے احکامات پورا کرنے سے بنتے ہیں, کام تو اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے سے بنتے ہیں, اور زندگی تو اللہ کا حکم ٹوٹنے سے بگڑتی ہے, اور زندگی تو اللہ کے ناراض ہونے سے بگڑتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ساتھی سے عرض ہے کہ انشاءاللہ شاہ کے بعد کھانا بھی ہمارے ساتھ کھا کر چلیں. ٹھیک ہے نا؟ کھانا یہیں پر کھائیں, اور اس ساتھی جو باعث ہیں تھوڑا ٹھہریں گے انشاءاللہ, فجر کے بعد انشاءاللہ پھر بیان ہوگا, اور پھر جو ہے ناشتے کے بعد انشاءاللہ پھر مجلس ہوگی ہماری ایک تعلیم کی. دس بجے کے قریب جو ہے ہمارے سلسلہ کا جو ختم شریف ہوتا ہے وہ کر کے پھر بخشت کریں گے ساتھی، ٹھیک ہے نا؟ دعا کل ہی کریں گے انشاءاللہ، بعد اتنا زور نہیں ہے مریض. Thank you.